Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. Ніл Гілевіч нарадзіўся ў 1931 годзе на Лагойшчыне Менскай вобласці. Скончыў Менскае педагагічнае вучылішча і філалагічны факультэт БДУ. Кандыдат філалагічных навук, прафесар. Выкладаў у БДУ. Быў рэдактарам альманаху замежнай літаратуры «Далягляды». У 80-е гады ўзначальваў Саюз пісьменнікаў Беларусі. У 90-е – Таварыства беларускай мовы. Абіраўся дэпутатам Верховнага Савета БССР. Аўтар шматлікіх кніг. У 2009 годзе ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў ягоны зборнік паэзіі «Замова ад страху». Рэцэнзіі. Ніл Гілевіч і 10, і 20, і 30 гадоў таму успрымаўся як класік беларускай літаратуры. Цяжка нават акрэсліць, калі ён дакладна набыў гэты статус у вачах аматараў беларускага прыгожага пісьменства. Здаецца, што ён з гэтым статусам і прыйшоў у літаратуру яшчэ ў 50-е гады. Афіцыйна званне народнага паэта Беларусі Нілу Гілевічу было нададзена ў 1991 годзе, калі ён апынуўся ў самым эпіцэнтры гістарычных падзеяў паўставання незалежнай Беларусі, бо ў 1990 годзе быў абраны дэпутатам Верховнага Савета БССР, а менавіта народным абраннікам гэтага прызыву гісторыя наканавала прымаць лёсаносныя рашэнні. Менавіта з таго часу Ніл Гілевіч пачаў пісаць палымяныя грамадзянскія вершы, якія друкаваліся ў грамадска-палітычных газетах. Бадай нікога з беларускіх паэтаў нельга паставіць поруч з Нілам Сымонавічам у стварэнні паэтычнага летапісу найноўшай гісторыі Беларусі. І вось менавіта такія вершы і былі аб'яднаныя пад адну вокладку новай кнігі паэта «Замова ад страху», якая выйшла ў 2009 годзе ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Сярод вершаў зборніка – паэтычныя водгукі на падзеі ў Беларусі, паэтычнае слова ў абарону беларускай мовы, ацэнка асобных палітычных падзей у краіне, а таксама жартаўлівыя прысвячэнні сябрам і блізкім людзям. У гэтых вершах нешта ад купалаўскага з усім народам гутарку весці. Бо Ніл Гілевіч нярэдка якраз і звяртаецца да ўсяго народа, каб ачуняў ад замарочнага сну, каб абараніў роднае, каб нарэшце ўсвядоміў, «Домеў, дзе кепская, а дзе добрая». У некаторых вершах пазнаецца аўтар славутай паэмы «Сказ пра лысую гару», якая доўгі час была ананімнай і толькі ў 2003 годзе выйшла асобным зборнікам з пазначэннем імя аўтара на вокладцы. Не варта таксама забываць, што Ніл Гілевіч – аўтар шматлікіх зборнікаў гумарыстычнай паэзіі, якую ствараў на ўзор народнай, бо ў свой час вывучаў беларускі фальклор. Новая кніга Ніла Гілевіча добра прыдасца арганізатарам розных патрыятычных літаратурных вечарынаў, бо тут можна знайсці верш і пра родную мову, і пра беларускі народ, і проста патрыятычныя паэтычныя радкі. Варта яшчэ адзначыць, што гэты зборнік выйшаў дзякуючы фінансавай падтрымцы вядомага беларускага выдаўца Алеся Усені, бо кнігі Ніла Гілевіча даўно ўжо не выходзяць у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура», і імя яго знікла са старонак дзяржаўных літаратурных перыёдыкаў.